weź. Ja, yo, słuchaj stylu króla. Słuchasz stylu króla, chory flow hula, rośnie pula, gdzie jest strach jak tarantula. Masz gula? Pierdoli, że zamulam, weź lula, nie graj w chuja, nie wkładaj ręki do ula. Pizgam jak w kręgle kula, dymi fura, w ręku mikrofon szura, to cała góra, la kultura, jadę Praga, jak trwa saga, rymów plaga, to mój pierdolony bagaż. Czegoś nie kumasz? To jest kiz popis, wypiszę każdy długopis, moim pierdolonym flow można się utopić. Rodzaj utopii, mix bro i konopi, masz sumo w paszczy, to lepiej popi. Rzuca klątwę, fatwę, natwę, łatwe teksty, co mam ją ciatwę jak lumpeksy, teksty, bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, ciągle wiary w to nie daje. To jest proste, jadę bez trudu, działam jak wudu, a jak słyszę twoje gówno, umieram z nudów. Czysta technika, tu nie ma cudów, dźwięk pełen brudu dla ludu, hardkorowe łubu dubu. Mówi góral, honorowy członek klubu, bluza pubu, beat git, styl guru. Wciąż piska, skondensowany atak, konkwista, krucjata, z blokowiska. PTG wybucha, jak wulkanu erupcja, zawistni znowu powiedzą, góral fuk smiał. Tak Bóg chciał, jak huk lów chciał, jak ruch żart Bóg chciał, jak Bóg ruch wrzał. Napędza mnie betonowa puszcza, już czas bit zapuszczać, otwarta Pandory puszka. Ja rzucam klątwę, fatwę, natwę, łatwe teksty, co mam ją ciatwę jak lumpeksy, teksty, bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, ciągle wiary w to nie daje. Ja rzucam klątwę, fatwę, natwę, łatwe teksty, co mam ją ciatwę jak lumpeksy, teksty, bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, ciągle wiary w to nie daje. Chropowata technika, bas, sample, pianino, zachodni wiatr wieje, flow leci jak domino, ze złą miną do dobrej gry, skąd winą, stawiam opór jak Tajwan Hino. Mówi Grunwald Gambino, jakiś czas minął, to jak kino Tarantino. Hot bloko mi komino, tu marzenia giną. Diabeł ma wiele imion i pomimo to hippie hop wciąż chlepi wino. W betonie jak na Grecie Minos, wokół Babilon, napędzany ściemą jak etyliną. Dni w dalciną, zdyryć tą kabiną. Ja rzucam klątwę, fatwę, natwę, łatwe teksty, co mam ją ciatwę jak lumpeksy, tekstyl, bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, ciągle wiary w to nie daje. Rzucam klątwę, fatwę, natwę, łatwe teksty, co mam ją ciatwę jak lumpeksy, tekstyl, bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, ciągle wiary w to nie daje. Rzucam klątwę, fatwę, natwę, łatwe teksty, co mam ją ciatwę jak lumpeksy, tekstyl, bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, ciągle wiary w to nie daje. Rzucam.